day jël laaya mbaa baat ci alquran topp nag xasidaam di jël benn benn arafi laaya ja mbaa loolee bokk ci alquran di ko def ci njël doonu xasida ga ba laaya ja jeex mbaa laaya ya jeex mbaa baati alquran yi jeex. Ni ngi koy gisee ci xasidaam yu bare bare bare xool wala xadd karam naa bani aadam laaya jooju moom la fab tàmbali arafu njëkk muy waaw ga bayru njëkk ci xasida ga tàmbalee waaw mu topp ko wéyi nag ba ni xasida googu jeexee. mu ne loolu nag àggoon na ci xasida yi muy tontoo kilifa yi sax noonu la koy def jël ci alquran tënkee ca xasida googee muy tontoo kilifa ga wax xasida jëmee ca moom. dafa mel ni daal bu fekkee njëkki wu ko itam moom ni waan nga dégg kenn kuy ne daana ko def di jël alquran mbaa yeneen baat di ki turu yàlla allah mbaa turu muhammad di ca tënk ay wayam loolu daal kiimtaan la gu rëy rëy koo xam ne ku ko seetlu rek boole ko ci kiimtaan yi gën a rëy rëy. xoolal laqad jaakum rasulun ni mu guddee ak noonu mu ko defee tënku xasida googee ñu ngi ne ko xasida laqad jaakum ak sax laysal biru baa ci gàttal rek nga ne xoolal diiwaanu alquraniya nga xam ne dañoo topp li ñu xam ci xasida yi sëñ bi tënki arafi alquran ñu topp nag ni kaamil bi tegaloo tàmbalee fatiha ba ci fa mu yem ñuy jéem a tegale xasida yoo xam dañoo bokk lañ leen tënki ci alquran ci saar sàngam mu tegaloo noonu rek nga xam ne bu dee ci fatiha dañuy tegale la ci sëñ ba tënk ci baytam tem bokk ci saaru fatiha jàll ca baqara jàll ca ali imran wéy rek nag ba fam yam ca kaamil ba loolu lu yéeme yéeme la. mu ne loolu nag may gu ko yàlla may ci mbooleem xeeti fànni langu arab rek muy lu mu ko jagleel loolu rek la. boo weesoo arab yu njëkk yaa njëkk nee na mosunoo dégg kenn koo xam ne àgg na sëriñ bi ci waq ci fi mu àgg ci lameñu arab. mu ne da nga di gis mu def xasida goo xam ne lu waay dégg-dégg arab da nga cay gis ay baat yoo xam ne dañ lay jaaxal te teewul kat sëriñ bi na mu sàmmoonteeg tëggi baat yaag ak na mu sàmmoonteeg lay rafetal way ak moytu la koy sikkal yépp da ko cay seet ba nga xamee ne daal yow ci sa bopp da ngay xam ne yaa xamul rek baati arab yi waaye moom baati arab yu sell la yu ñu andee ca anam nga gën a sell ak nañ gën a muccee ci lépp luy sikkal way ak nañ andee lépp luy rafetal way. fa mimma bokk na ci la nga xam ne tam yu shaarak masifuta bokkaaleeg fii ci moom haada cheikhu bili sëriñ xafidahullah ulumul arabiyati xam-xami arab kulluha mboole seen wa ahlu haada daari ñooñ jile jamono taraa da ngay gis waaxidan kenn minhum ci ñoom yaarif muy xam mufradatin ay benn benn baat qalilatan yu di aji néew min al luxati ci luxa wa yaqul te muy wax la kañeel la ana man aarifu danaa xam al arabiyata arab wa dalika loolee li jahlihim ngir seenu réere al farqa teqale ga alnasi ga nga xam ne bayna al luxati nekk na diggante al luxa wal arabiyati ak al arabiya fal arabiyatu al arabiya laa tutlaqu deeful boyal maarifatuha ak xamam illa xalaa man dara ci koo xam ne xarafa xam na alfunona fania alati ya nga xamne jamaha bole won na len ba'dhum len ci ñoom bi xawli ci waxam ja sarfun bayanun ma'anin nahwu qafiyatun shi'arun harud istiqaqul qatt insha'u muhadaratun watani hashriha lughatun تلك الحلوم لها الآداب أسماء صرف صرف بيان بيان مهاني المهاني أنه أنه قافية القافية شعر أكوي حروض أكحروض اشتقاق ليتد اشتقاق القط القط بند إنشاء إنشاء محاضرات ak ay muhadarat wa tani hashriha aji ñaari li fuk seen lughatun moy lugha tilka al ulum yoyele xam xam al adabu batu al adab asmaun ay tur la ha ñel len ni bok na ci li yalla may serigne bi te neew na ci morom moy xam lepp lu aju ci al arabiyya bolem xeti fanni lamenu arab ak lu ci aju ak nagn koy tekkale marché ci xam fann yep yep yep te fann yoyu bokoy tekkale ben ben dañu mat fuk ak ñaar ñu len di tuddé al adab mune nak da nga gis ci jamono ji ko xamne ay ben bar rek lay xam ci moha ci langu arab dal ne man ku xam arabiyya la fekk na al arabiyyatu ak al lughatu bokkuñu buñ ne al arabiyyatu mom day ëmbu bolem fukki xet ak ñaar ye nga xamni mom lañ tuddu ci yaari waye nga xamni batu al lughatu lugha sax ben la ja ñu bar dañu umplé al lughatu rek al arabiyatu buñ ko waxe luñ ci djublu buñ ne al arabiyatu dañ ci djublu bolem fan yi nga xamne mom nga deg ñu bolé ko ci ñaari beuy yoyu ko bon al lughatu nak moy xam rek li baati firi ci langue arabe wa deng kon bu ande fuk yaak ben ñu xéti xam xam ñu tuddé al adab ku bolé nak bolem xet yoyu man nga ne man xamna al arabiyya waye nak xam rek bari bo len di firi ci arab nokoy firé ak luñ ci djublu genn fan dong la ci fukki fan yek yar ñu señ bi nak la yalla mayon mu bolé fan yoy yek yep baraw ci araw rawin wo xamne yémena ni war nga gis kuñ ko jey tekkaleel ba bok xeyna ko xamul rek moy def tekkale gogou jahalana yal nañu def allah yalla mimman nuy ko xamne i'tarafa tuduna bi jahlihi ci reeram wa sallamati mu jebal al amru mbirma li ahlihi ñeel aji yallom wala ñeel woromam mu ñaan nak ne yalla ñu yalla may ñu xam suñu bop xam suñu gureer ak suñu ñaka xam te baye nak ñu xam seenu xam xam ne yalla leen taxé seen xam goge kon dal ñun yalla na to umpele lu bare bare ñu xam suñu bop te nak nangu may ga yalla may ñako soop xamal leen lu bare bare fofu la bobu dok yam bu jallu ci dom bi ci mujj mi al faslu asabihu dogu juroom ñaarel bi dal dina faslu li ak dog la fi jumlatin ci am bolo min akhlaqihi ci ay jikoom radiya yan dole gërem allah yalla an huwal sirin bi dogu juroom ñaarel bi mom te mo ci mujj da ci wax yenn jikoy sirin bi xeyna yep neexuta waxtane waye dana ci tudd ay xeeti jikko yu ràññiko ci moom. Yaalam xamal ne anna axlaaqa hada sheikh yi naka jikkoñ bi la sëriñ adaama yàll na doon lee saxal allahu yàlla xulaahu ay kaweem man taxallaqa ku jikkowoo bihaa ci ñoom tuusiluhoo danañu ko àggale daa jàpp kon man mi mosool man képp koo xam ne taxallaqa jikkoo na bihaa ci ñoom tuusiluhoo danañu ko àggale ilaa mawlaahu jëm ci boroomam waqalla te néewaana man koo xam ne taxallaqa jikkoo woo na bihaa ci ñoom min abnaa'i haada samaani ci doomi jile jamono fa lidalika ngir loolee qàll néew na wusuluhum seenu àgg lirrahmaani jëm ci aj yërame ji wa kasura te bari fihim ci seen biir aljëhlu réer ga wa saaxa te mu sax saaxa sins wow la saaxa alshay'u yasiixu sayaxaanan ay rasaxa wa talabbasu te ñu làmboo bil adraani ci ay tir wal aw saaxi ak i tir ba tey baa nga ne wal aw saax ak i tilim tilim waaye ñoo bokk wan tachara te tasaaroo al fisqu kàccoor ga wan tawaa te lemu al ilmu xam-xam ba wa kasura te bari al mayalaanu jàng ga anil adli walismaanu ila dulmi jëm ci tooñ falaa taraa doo gis man koo xam ne yamiilu dana jeng ilal xàq jëm ci dëgg walaa man du caageenu koo xam ne yastaxilu dana soxlawoo bi ibaadatil xàqi ci jaamu yàlla mii dëgg ne lim lay njëkk xamal nga jàpp ko bu baax mooy sëriñ bi daal jikko yi ko yàlla baaxe woon ku mu nekk ci moom faaw rek nga àgg ci yàlla àgg ci ngërëmam moo tax jikko yooyee néewaana nga gis ci waa jamono ji kenn ku ko ci jikkoo loolu moo tax it néewaan nga gis ci waa jamono ji ku ca àgg ci yàlla am ca lam ca bëgg ci ngërëmam ak pajug aajo lépp ci waa jamono ji nee na moom ñàkk xam lool ak taq ci biir ak bitti ak kàccoore ak néew xam-xam néew mandu wala rek ngay gis ci waa jamono ji nee na daanaka néewaan nga gis ci ku ci xemem yàlla di ko yittewoo topp jëm kàttanam mbaa muy jéem a xam dëgg ba topp ko daanaka daal wan gannaaw yàlla wan gannaaw dëgg rek moo gën a bari ci waa jamono. Arkaanul wilaaya ti ponki wilaaya fa mimma bokk na ci li nga xam ne kaana nekkoon na moom sëriñ bi mutaxaafidan di aji sàmmoonte alayhi ci moom xaafidahoo yàlla na ko dollee wattu allahu yàlla al masaa'ilu masalaya al arbahu yadiyent allati ya nga xam ne laa yataxallaqu du jikkoo bihaa ci ñoom ilal awliyaaw ndare xeej ji yàlla yi wa man axallaku xët bi waahidin ci benn min haa ci ñoom laa ya duxulu du dugg beetal wilaaya ti néegub wilaaya waxyee ñoom assumtu mooy noppi wal xuslatu aku garu wal joohu ak xiif wa saharu ak fog fog mooy néew ay nelaw kama qaala ni ki waxe baaduhum lenn ci ñoom baytul wilaaya ti néegub wilaaya xassamat seddale na arkaanahoo ponkam ya saadaatunaa sunuy sang fiixi ci moom minal abdaali ca labdaal ya maa bay na sumtin la nekk diggante noppi wa atisaalin akuk daru daaiman nag la bind daaiman ci lu sax nga xoolaat ba xam amul yax bu def wa atisaalin daaimin bu di aji sax wa atisaalin daaimin wal joxi ak xiif wa sahari ak fog an nasii gay aji sell al aalii gay aji kawe mu ne am na yenn duñ wax ne balaa kenn bokk ci xeej yàlla yi ñu mën ko tuddee waliyu faw rek yent yi du mën a ñàkk ci moom mu ne yent yooyu nag moom la sëñ bi ràññiku woon lool niwaan nga gis ca moroomam tayit yent la yo xamne faaw rek bala kenn bok ci xejju yalla matale yent yep way ben kep ko ci xet manam ñak ci matale ben rek day xagne ak xejju ci yalla yent yi nak moy asumtu nopi manam tey salam min ci lepp lu amu tuyaba ñaaral ba moy alhuslatu man moy fu jam bi tollu di beru di wet ak boromam di moytu bepp jaxaso bo xamne man na ñak te amu njariñ doole ja ñettel ba moy taqo xef bo xam day diggu doomu ñettel moy new ay nelaw mune amna ku leen boole ci ñen beet ni ma bayna sumtin wa atijalin da'imin wal ju'i was-saharin nazih al-ali kana bamne baytul wilayati qassamat arkanahu sadatuna fihi min al-abdali mune nit yalla yi ni sunu sang dañu ne negu wilaya amna ñenti ponk yo xamni ñoko teye ben ponk mënu ca ñak bu ñenti ponk yi ben nga ñenti jeen yi bu amul rek neebu du taxaw te moy ñenti nga degg legi rek asumtu alhuslatu aljum asar señ bu wax nako ci xukal bu kaw arkanu bayti jami'i alqawmi arba'atun biha yu'assasu bunyanul wilayati sumtun wa ju'un tawilun ba'dahu saharun wa uslatun an shuyukhin bil isharat amal juh dal khif ba fa innahu nakamum day danuho moy baxam ma tadalla musta sur min tahamin ci ñam abadan mukk wa man ra'aw ku ko gis ya'lamu dana xam dalika lolu qad dahani wowon nama laylatan genn guddii fa wajattuma fek khalilan tuti min al-lahmi ci yap indahu fa mom fa akala mu lek min fu ci mom khalilan tuti qabli sama ñeek wa hamilat musant allah yalla wa khalte mu wax li ñeel ma sittu layalil juroom beeli guddee ngi ni ba duqutu musuma shay'an dara qabla hadha ci ñeek li day jëk wax ni señ bi ñeewé won xif mu ne man nga ne musta nek mukk ba sur ben yoon te ku ko gis xamne lolo am mu ne amna genn guddii mu woma ma fekk mutti aw ñam muy lu bokku ci yap bu da ci mustuuti daldi bayyi dal sant yalla ne ma juroom benn guddee ngi ni musuma fi dara ci aw ñam lu may li nga gis ma mas ko fi tollu wala ma rakiba bamu waré fi safina ci galga fi hijratihi ci tukem ba al madhkurati ba bin tuddu makasa saxon na 15 fuk juroom yow man ci ay fan halawu do ci am japp wahid mu di men wa dalika lolé la yutasawwaru def ko jeñer def ko nangu ci xel illa min khillati al akli dara ci neewuk lek wa sharabi ak unan kama huwa nit nga xamene mom malum lu ñu xam la wa haqu hadhihi al mas'alati aqi mili masala ma li yelon ci mili mbir am tu jaxala moy bu def ko def fi babil karamat ci buntu karamat ya li annahu ngir nak mom lamma tashawwafa bamu yere alal bayti ca neba allazi ba nga xamne tuqda def na faje fi ci mom al hajatu ajo fi safinati ci galga fi safinati wajada ho fek nako mutana jisam mi aji sobewu waraihata ho mu fek xetam ga karihatan muy luñu sit mi xergu naqari lol farajaham mu delu ganaw an fu bayiko wala mi yuhawithu te del ci watu ca wa nasalati mu wacc ani safinati bayiko ci galga halawu dohi andak ñappam alusi mu nga xamne rakiba waré won bi ci ak mom fi ha ci galga bu ñu señ bi ne bam duggé ci galga ñuko yobbu fofé ci gabon amna ci gal gi fukki fan juroom yo xamne njap mom dugale won mom la yere won noné ci bir gal ga banam wacce señ bi ne la ko waral moy dafa demone ci wanawa wanawa nek ci gal ga ñu ne fa lañuy faja aajo nakam agré fekk ko mu tak lool bari sobe lool nakari xet lool señ bi ne ma dal di wagniku ta batay del watuma ci ben yoon numu yegge ci gal ga ba numu wacce nga xamni njap ma dugale won rek ci gal ga mom la wacce noné ci gal ga momi talif mu ne xam nga ne lolou mom newuk lek newuk nan moy tax nga man ko mu ne li sax dañ ko warone bolé ci buntu baaru waxe karamay serign bi ay xarbaxam ndax li mom ci xarbax yu magge la bokk deug boko de set lu way newuk lek ak nan mom am fukki fan juroom yo xamne ñap ma yoru taggul ak mom lolu taram la waye du rek newuk lek dong ba newuk nan dong qala abdul wahhab ash-sha'rani rahimahullahu fi lawaqihil anwar al-qudusiyya وهذا جابفنا حالينا جنون الهفد كل ريغة الهفد كل ريغة العام جيجمتالي من رسول الله أي كوشير تيالبي صلى الله عليه وسلم أن نواظب نتقو على الجوه تخيفب حتى يكثر بمن بري سمتنا سنو نبي al kalam wis wax fi ma ci lo xamne lam ya'urna digalunu allah yalla ta'ala kawena bi ci mom fa inna min lazim man naka bokku ne ci li meunta ñak ci ko xamne ajwari ko xamne moy tajul rek lu meunta ñak ci kep ko xamne shabih ragna bokku ne ci lu meunta ñak ci mom kasratul kalam bari wax wal ashri akuk reelu wal batri akuk foy بخلاف الجيهاني تيوتك اجي خيف ومن شك كسك ساك في خولي سما وخجي هذا جي فليجرد ناناتو باي نسيت بان يجاو يا تي مو خيفل شخصا جم تدير الغناء جي اجي بري وي وانشاد القصائد اك صد اي قصيده يومين نياري فن لا يطحمه دوكو ليل شيئا درا دوكو جخ درا تي ليك ويقول تمي واخ له نيلكو مغني ويل لي نيلما شويه توتي درالوم توتي يرم سايتو تيري بي ناني داني جابني في خلاف الجيهان جيم واخ اك غني لي شويه باتو الجيهان اك باتو شويه خاين دا بوك سي عاميه مانام شين واخ يوغا خام دو عربي شيل دغ دغ شين واخ لا ريك داخ مو ني امام شهران دانا فال اندي اي بات يمل نونو سي اي ندما كي تيري nga xamni aljayhan aljawhan shuwaya ay qalilan aw am bashitu wala dana tali ana man wa iyak ak yow fil hikayat ci xet netli ya al mudhikati ajrelo al mudhikati fa innahu naka mom la yujibu du ko tontu ila zalika jëm ci lolé fa man talaba ku sakku assamta nopi wala ngani assumta mahashibahi andak reg fa khad talaba sakuna ma lo xamni ho mom kal muhali min lan lu jombal wa hadha tali amrun birla mushahad mudi mu jakarlo wa qad ghalita jumna fihi ci mom kaseerun ñu bari min al mutawarrihina ci way jëm ñe sam mo ñi jëm amuk sam bi xeyri shaykhin ci ab serign bi xeyri shaykhin min al fuqahaa ci way deg ñu fiq patra nga gis ahaduhum kenn ci ñom yashba am muy reg wi akultu mi lek kulama lepp lo xamni yajiduhu dana ko am min al shahawati ay xeti banex rubbama kana amana mu nek sax min tahami zalamati di bok ci ñamu togn kat ya wal masakin ak miskine wa yatlubu tem yu sakku wa yatlubu as-samt nopi wa qillatul kalam ak neew wax wa dhalika lolé la yakoon du mën a nekk mooy du mën a am intaha minhu mooy foofu la yam jëlee ca téere boobu tudd lawaaqihul anwaar. Mu ne Cheikh Abdul Wahab Al-Shahrani nee na ñun ñiy jéem a teg sun tànk fa yonente bi tegoon tànkam du mën a ñàkk ci nun ñu jéem a taqu xiif, ndax taqu xiif mooy tax nu mën a tee sun làmmeñ ci jëpp wax ju amul tuyaaba. Ndax nee na ku taqoo regg foo ko fekk dana bari ay wax du mën a téye làmmiñam, dana bari ay wax dana fuuy dana yëg boppam. Xiif rek ay tax nga mën a téye sa làmmiñ ci lu amul njëriñ, woyaflu ñàkk yëg sa bopp. Mu ne lii ma wax nag ku ko weddi na seet. Ni mu koy seete mooy day fekk jëmm joo xam ne ku neex baat la, ku bari woon ay way ak yëkkati baatam di way la, mu téye ko ñaari fan xiifal ko mu bañ a mas dara dara dara, ne ko nag wayal ma tuuti rek. Bu ko xiifalee ñaari fan mosul dara ak na mu ko xame woon ci neex baat ak mën a way, mu ne ko nag wayal ma tuuti mbaa mu bëgg a dugg ak moom ci net yu reeloo reelu yoo xam ne dañ cee xaabaabal xawi ko ca net li ba. Yana boo seetee li ma la wax daal di xam ne dëgg la. Kookee la muy neex neex baat la mu daan bari bari coow doo ko mën a wayloo dara dem xiif ñaari fan, lu mu bari bari ay caaxaan doo mën dugg ak moom ci waxi caaxaan dem xiife noonee diirub ñaari fan. Mu ne kon nag ku bëgg a sax ci di regg fu mu toll ba noppi ne danaa téye sa làmmiñ ci lu amul tuyaaba, ma ngay wut lu jomb, ma ngay jéem lu mënta am. Mu ne loolu nag moo dal ñu bare bari ñi nga xam dañuy jàng rek fiq maanaam shariha kese te bëriwuñ ca yarub tasawuf. Dangay gis kenn ci ñoom muy lekk nag ku neexee day lekk ba regg, te lu ko neex rek ak na mu ko bëggee noonu lay lekkee. Mën naa am sax mu dagan nii ci boo dee xool ci zahiru shariha, waaye ca biir moom mu ngi ko jëlee ci borom doole yu ñeme yàlla yi mbaa sax borom doole yi ñoo ko foqarcee ci masaakiin yi maanaam baa doole yi. Moom mii nag di borom xam-xamu shariha rek daal jàpp na loolu ayut di ca lekk rek na ko neexee ba noppi nag ne day téye sa làmmiñ du ma ci wax lu amul tuyaaba. Ne loolu mënta am, bu ko defee rek mu ngay jéem lu jomb, loolu mënta nekk. Sum tuxoo noppeem nga wa kaana nekkoon na haa de cheikh bi li sëriñ laa yetta kàlla mu du wax illaa bi maa ndara ci loo xam ne fii nekk na ci moom maslahatun maslaa aw xikmatn wala xikma aw nahwu dalika mbaa lu mel ni loolee. Wa kasiran lu bare bari maa lu jéggi reyu cig bari yaquul lay wax ne daana wax ne man kaana yuminu billahi wal yawmi al axir fal yaqul xayran aw li yasmut wala taraahu doo ko gis abadan mukk yasalu muy laaj mim maa ci li nga xam ne tara arot na fi dëhri ci jamono rot na mooy xew na rek. Wala xamma du ceegeen dara ci loo xam ne waqaxa xew na baynal maliki diggante buur ba alfulaani yi bay sàngam buur sàngam wa saaxibihi ak moroomam wala waayam ja wa haadati li huwa moom julustiraali ahli haada dëhri mooy li ëpp ci soxla woog ñoon jële jamono. Fala yataxaddatuuna duñu waxtaane illaa bi haada ndare ci lii fil masaajidi ci jàkka ya wa mawaadihi taalimi ak barabi jàngale ga waqtil masaay ak waxtu ngoon wa sabahi ak suba wa sabahi wa daalikati loolee min shiddati muwaadabatihi mi ngi bokk ci tarub taqoom nga xalam tisaadil ahaadiisi ci topp addiis ya. al marwiyati yadi netli an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxone legi ak nango xifam mom serigne bi mu liko yalla jaglel mu bëgg ci tek nak ak noppem mu ne serigne bi ak noppem ak gon na ci mu wax rek mu mënta ñak lay doon mba muy wax ba am jarign bi mëna jarino mom dal lamiñam lu am tiyaba dong dong mo cey bayiko waye dara dara lu amul tiyaba duko wax mukk mukk mukk dana fatlé sax nit ñi ak talibé hadis bi wax né man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ko xamné gëm nga né yalla sa borom mo la dindu té na la taxawal ben bis faylu sa jëf lepp lu bëgg wax nang ko sét bu amé tiyaba nga wax bu amul tiyaba nga bañ ko wax mu né li xew nga xamné danaka fune mo fa xew moy nit ñi dañuy tok di waxtane di xew ci buri ak seen dak ba bu le sun jamono ji lu xew ci president yek seen gouvernement lu deme nonu te lol neena ye jamono mo fess togu kay ba ci jakkay sax ak bar mi jang ka jangale ngay deg ñu fay waxtane bu ñu mel nonu mu ne lol señ bi daw ko jégué sax balu ko nuru ndax rek farlu gu farlu ci top ndigalu yonenté bi diglé ci nopi taxone yi nim doon yaatu yaatu yaatu bo démé jakk yaak grand place yek ba ci daara yi sax dañu tok di waxtaan yi melni señ bi mom lolu daw ci jégué dara dara dara num tuti tuti qala alayhi salatu wassalam alayka denk naala bitul samti ci yaguk noppi fa innahu naka mom matra'datun ab daqku kay la li shaytan ñel shaytané wa hawnun te dimbal la ka ñel la hala amri diine ka ci mbirum sa diine wa qala sallallahu alayhi wa sallam tuba taxe lima ñel na ko xamne malaka mom na lisanahu lamiñum wa wasihahu te xajoko te doy ko beytuhu negum wa bakate mu joy hala qati'atihi ci aw ñaawteefum wa qala sallallahu alayhi wa sallam la yablughu du jot habdul abjam haqiqatul imani deug deug gum hatta yakhzuna batte mu teye min lisanihi ci lamiñam adi ci seen ci top ba farlu ci te lamiñam neena yi ci la bok amna hadith bu ne denk na la ngay saxo nopi fo tollu ndax bu xeseete so lamiñ ngay daldi mucc ci setané tay ngay dal jekku sa diine ba sam sa diine taxaw ci nang ci wara taxaw dal lay yombu kon nopi adis bi neena day taxa mucc ci setané taxa mana matale sa mbiri diine nang ko bëgge adis ba ci top ne ko yalla may day muté lamiñam tok ci negam di joy banu bopam ba faté banu jambour koku day moy ka taxé mom la yalla baxé taxé ak hadis bu né ab jambala ag ci dem gu mat seuk dé té aw lamiñam ci lepp lo xamné du ci am tiyaba kon dañuy xamé né jambi ag na ci deug deug yi gëm ag na ci njobatan la moy rek mu sax ci té lamiñam bañ ca wax dara lo xamné du am tiyaba wa anshada sadduna ba'dhum nenn ci ñoom né ihfaz watul lisanaka so lamiñ ayyuhal insanu yow nit la yaldanaka bumula mat innahu naka mom tu'banun jan la mune amna ku newon yow doomi adama ma ngi lay denk nga sam bu bax te bu bax saw lamiñ dafa mel ne jaan joo xam ne boo yeexee rek mu matt la, te boo tut lugg ko lugg jaan ji ba mu wàcc dana la jafe. Tam lu bari fil maqabiri nekk na ci armeel ya min qatili lisaanihi ci ku ñu rey ci làmmiñam, maanaam koo xam ne làmmiñam moo ko rey. Kaanat nekkoon na dahabu di ragal di wegag ragal ak sujihaanu jàmbaar ya liqaao ak taseem, maanaam taseeg moom ci xeex. Ci gàttal rek bari na ku jàmbaare lool bañ di ko naw, waaye dafa téyewut làmmiñam ba làmmiñ wa ak lori làmmiñam faat ba kanam mën na caa boole sax yóbbu ko ca këru safaan ba. Mu jàll si ci xuslatuhu beroom ga wéet gam daa wéetak yàlla boroomam di moytu ab jaxasoo. Wa amal xuslatu ndaal beru ga fa innahu naka moom kaana nekkoon na yafirru di daw ilil xalawaati jëm ci àll ya. Wa yaskunu te mu dëkk fiihaa ca ñoom. Wa yakrahu te muy sib majji an naasi dikkug nit ña ileyhi jëm ci moom. Mun qatixante aju dogu fillaahi ci yàlla. Wa mustaxilante aju soxlawoo bixi ci moom imtisaal ngir topp imtisaalan lil xadisi alsharif qaala sallallahu alayhi wa sallam ma nin qataha ku dogu ilallahi jëm ci yàlla taala gafaahu fegal ko allahu yàlla mu nataxoo coonaam wala saqahoo te mu wërsëgal ko wërsëgal ko min xaysu laa yaxtasibu ci foo xam ne doonu ko woon foog. Wa ma nin qataha ku dogu ila dunia jëm ci àdduna wakkalahoo kon wakkil ko maanaam kon bàyyi ko allahu yàlla ileyha jëm ci àdduna. Mu ne sëñ bi nag li ñu wax ñàkk jaxasoo kiimaan la ci woon, jaraloon na ko dem ba ci àll yu sori yaa sori, kenn du xam fu mu nekk, du nangu it kenn fekk si ko foofee, féeteeg boroomam rek amu jënd yitte jumay boroomam, ndax topp rek la addis ba ne woon képp ku dogu féeteeg sa boroom yàlla gàddul la sa lépp, di la wërsëgal ba ngay am wërsëg woo xam ne foogoo ko woon. Ku bàyyi yàlla nag dëgmal àdduna, yàlla bàyyi laag àdduna, ngay dañ-dañ te sa aajo du faju mukk doo noppalu itam. Saharuhoo fogam nga maanaam fog ñàkk nelaw néew ay nelaw daal. Wa amma saharu ndaal fog ga fa innahoo naka moom kaana nekkoon na mudd minan di aji saxal àllihi ci moom. Laa yaxloo du wéet minhu ci moom laylatan ci ab guddi waahidan guddi genn. Waxat di sakkantu dëkkoon naa fi baytin ci ab néeg qaribin gudi aj jege minhu ci moom muddatan ab diir. Walam araho te gisuma ko woon naa ma muy nelaw waqtan waxtu waahid nudi genn min tilka layaali ca yooyee guddi. Walaa yataxarraku te du yëngutu chey un dara fi waqatin ci ab waxtu mina layli ci guddi ga illaa qaal dara mu wax ne man zalika ana ko kooku. Wa asmahu tamay dégg lahoo ñal ko dawiyan am riir ka dawiyan naxali mu mel ne riirum yàmb ya. Laa yen xatixu du dog andi wëlis ma fi layli ci guddi ga kullihi léppam. Mu ne nag sëñ bi ni mu néewi woon ay nelaw doy na waar. Mu ne am na diir boo xam ne damaa dëkkan ci néew du ko jege, xam ne soriwu maa ngi moom, waaye daal guddi gi fu ma toll maa ngi koy dégg rek di dégg kàddoom mu yëngatu ak a yëkkati kàddoom ci jaamu yàlla yi, te lu yëngatu rek mu ne ana kooku ba ana loolu moo ne kon moom dawul nelaw guddi. Ikraamuhoo teralam nga li dayf ñeel gan wa min axlaaqi haada cheikh bokk na ci jikkoy bi la sëriñ xafidahullah ikraamu dayfi teral gan fa innahoo naka moom kaana nekkoon na ida nasala bu wàccee indahoo fa moom dayfun gan yatiihi dana ko dikkal bi nafsihi ak boppam wa yub di tamuy feeñal lahoo ñeel ko albishra mbég wa tawassuh ak yaatuga bi ci mom wa ra'aytuhu te gisoon nako yahmilu mu yobbu at ta'ama ñamwa bi nafsihi ak bopam wa yadhhabu tammi deme bi ak ñamwa ila al ardi ya fi jëm ci ganya wa ya'tihim tam len di andil bil ma'i ci ndox wa yuqidu tammi ta'alal lahum ñel len annara sawara wa yajhaluhum tam len def fil biyoti ci neeg ya al hasanati do rafet bokku na jikko serign bi teral gan mune dana gis bu amé gan mom ci bopam mo fay demal bopam di won gan nga namu bege ci mom ak namu yaato ci mom agna sax ci dana ko gis bu andil gan nga ñam waat ndox ak gis na sax mu dal talal gan ni sawara wa ci neeba day fonk gan dalal ko ci neeba gëna baax diko nem ko bopam diko won mu bëgge ci mom diko yobul sax teranga jëmuy lek ak naan ak diko talal sax sawara wa ci neeba wa sami'tu deggon naani annahu nak mom fi awwali zamanihi jël beenu jamonom ya'muru dana digal al muridina talibe bi talabil adiyaf ci sakku ganya way atona dañi andi biha ci ñoom ilahi jëm ci mom min al qusuri bayiko ci jënde al ba'idati aji sori wala yuqassiru du gattelu fi ikrami ahadin ci teral ken minhum ci ñoom wa man kan te ku nek ahli fadli di bok ñun gëneel minhum ci ñoom la yubashiru du yob la yubashiru du jojonte qirahu ak berndelam muy nganalem illa huwa ndare mom bi nafsihi ak bopam imtisal ngir top li khawlihi sallallahu alayhi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifa mune digganane ci ngeldeenu jamono sax daan wax talibi ñu set ñi nga xamne ño loru andi len bu def len gan buñ diké lu man ci téral leen di leen ko téral kon dëgg gan bay yebale ñu la wutali ay gan ki man la té mu né ñoo ñakat bu ñëwé ko ci xamné gis na ko lu ko rañ ko ci baax mom ci bopam mo lay gënalel bopam té lepp rek bëgga topp hadith bi waxon né ku gëm yalla gëm bis penc may téral gan loolu rek taxoon mu da ko def rahmatuhu yirmandem wa shafaqatuhu akun nyantem wa min akhlaqihi bokna ci jikko ya hafidhahu yal nako dole watu allah yalla arrahmatu yirum bi jami'i khalqillah ci mbolim binde fi yalla sami'tu de gonnani andho nak mom ma amara musta digli qattu muk bi dabhi shay'in cenen di dara min al hayawanati ci dundat ya wa idha marida tawate ahadun ken murid yena ci talibe yati dana ko dikkal bi nafsi ak bopam way ko tiru tam yi baril hiyadatu ak setem liñ wax yuk way riqu te muy yeureum di jeexol laho ñal ko way dahu te muy tek alahi ci kawam yadahu loxom way atihi tam koy dikke bil adwiyat ci garab ya mune bokku na ci bar yermandem dig na ñu ne yermandem agon na ci daw digle ne rendil nangam yal nak mën na muy ci ay jamono way da melne ndegam rendi mom ci xéeti jaamu yalla yi la bok te gis nañ ñu netti ne ngeel beenu magalu tuba gi lañ ca rendi mo ci taxaw digal bana putam joxe digalul bu jagge ci bisu bobu lu way man dal ci ganar ba ci galem yalla ne kon non mu ko waxe ne deug nañu ne mustu digli mukk ñu rendi dara ci xet ndund di ñu xana ko nu teyelu ko waxam lañal ba xam lu jublu deug deug limi tek nak moy dafa bari won yermane ba talibe bi ci kenn tawate moy ñewal bopum diko setsi day dama ko ñew rek diko sersé ko sersi wat diko yeureum fab loxom tek ci kawam diko ñaanal ka jox ay garab mu lepp bari yeurmane ba aksaru ma yafrahu da epp ci namuy dege bi ci mom min ahli al hawaiji ci ñun soxla yi ana ci worom soxla yi ahli al khumuli modi ñun gem ga manam ñaka fess moy ñinga xam dal ken xamulen ba len di geesu moy ahli al khumul alnasina ñinga xam ni yeen bo dana fodet dana sori an khumuli ci ñom basaru jisba wa yastakhifu tawayfal bihim ci ñom kullu man kep ko xamne raahum jisna len li rasasati halihim ngir rapuk seen bir imtisal ngir top lil ahadith ñal hadithia al waridati ajdik fi dalika ci lolu qala sallallahu alayhi wa sallam irhamu yarum len man ki nga xamne fil ardi mo nek ci suuf yarhamkum kun yarum len man ki nga xamne fi samaay mo nek ci asaman wa qala sallallahu alayhi wa sallam la tumsa'u deful nocci arrahmatu yermane illa min qalbi shaqiyin dara ci xolup aji taxedi kon ne señ bi da bokkon ci ay jikom yeureum boole mbinde fi yalla yi kenn ku ci ne ca na nga xamne mom la gëna yello ku naka yeureume ne nak ñi señ bi gëna na yitté wo moy ñi nga xam dañu loru te li cëpp te du leen faalé amuñu jenn dara ja ji tax ñu gëssu leen ñu loru ba nopi nak bo xolé seen sahir dal namu yemaaye taxna dañ leen di romb rek di wéy kenn du leen faalé ñu mel non dal ñu la da ëpp yitté wo jox leen yitté lool ngir rek hadith yi nga xamné mo ca dik di ca wax ngeenel melni hadith bi wax né dëna jërëm ñu nekk ci kaw suuf kon yalla mi ci asaman yërëm leen asaman day mandargam kawé rek motax ñu wax buru asaman dé moy buru suuf moy buru fenen hadith bi dana rek